És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil? Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i... Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok? Ai, papa, que pesat. Cada Nadal torna El Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari d'El Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Les cançons del moment, sens dubte, és Rosea, de Blackpink, al costat de Bruno Mars, i amb això que es diu APT. Déu-n'hi-do. La teva música. Amb Arnau Mulet. Una boníssima manera de començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, dissabte al matí, dissabte de bona música, com no pot ser de cap més manera. Estarem per aquí una bona estona amb cançons com la que arriba a continuació. És la suecania amb aquesta versió d'una cançó d'Eiffel 65. De fet, més que versió, és una inspiració, eh? Es diu Somsay. Bon dia. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. what you need. Just say you one day will bring back yourself to me. Some say vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. De porter per para els gols em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols vai m'enduc una carbassa. I una defensa de 4 amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal de despenso, planta l'autobús. 4 frases mal comptades i que passin els minuts. Olé. Banqueta. Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de 4 que això faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço a remarcar. Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada a terra si la cosa de pitjor. De mitja punta fent boia, una cita intertextual, visc a prop de roca fonda, conec en la minya mal. I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra un blanc d'alella provant d'evitar l'orsai. Olé. D'extrem dret deixaré caure, calla prop de Puigcerdà. Tinc una casa amb piscina i aquest fin d'ell podem anar. I de carrilers per banda, somriures adolescents, tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment. Amb la meva gran jugada, 4 notes a unisó, et faig cometre una falta, dius els tiets ho fan millor. Davanter centra molt facta i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Shawarma amb tu és el millor que hi ha. Oh, lele, oh, la, la. Demà hi ha la refresca i ho provarem d'arreglar. Oh, lele, oh, la, la. Shawarma amb tu és el millor que hi ha. RAC 105. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. do it, let's do it, let's do it, let's do it, cause I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night, a feeling, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night, a feeling. Tonight's the night, hey, let's live it up, let's live it up, I got my money, hey, let's spin it up, let's spin it up, go out and smash it, smash it, like on my god, like on my god, jump out that sofa, come on, let's get off, fill up my cup, drink, Mazel tov, look at her dancing, move it, move just it, take it off, let's paint the town, paint the town, we'll shut it down, shut it down, let's burn the roof, and then we'll do it again, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up, and do it, and do it, and do it, and do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it, here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock, rock, easy come, easy go, now we on top, top, top, top, top, feel the shot, body rock, rock it, don't stop, stop, stop, stop, stop, round and round, up and down, around the clock, rock, rock, rock, rock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday, keep, keep, keep, keep, keep with us, you know what we say, say, party every day, party every day, and I'm feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night, feeling, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. La teva música. RAC 105. Gaudeix amb Lidl de la màgia de Nadal i celebra el Dia de Reis amb tots els nostres tortells. Farcit de crema, doble farcit, sense farcit o amb el nostre tortell de nata 100% premiat per la seva qualitat, ara per 8,99. Lidl, marca la diferència. És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil? Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i... Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok? Ai, papa, que pesat. Cada Nadal torna El Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari d'El Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Ara a Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40%. Tan sols fins al 7 de gener. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour. There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. En moltes ocasions, aquest 2024 serà recordat com l'any de les remescles, de les versions, i aquesta és una versió també que ha tingut molt èxit d'una cançó ja mítica de la Shakira, Es diu Ereva i l'han fet Kygo i Eva Max. Amb aquest toc, doncs, més electrònic, els ha quedat la mar de bé. Vinga, va, que ens anem despertant mica en mica i ho fem amb grandíssimes cançons, com per exemple aquesta, la primera que li coneixem a Sabrina Carpenter aquí a RAC 105. Es diu Espresso. Viva música. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of

vidres de bohèmia i d'il·lusió. Jo no m'atrapo en la raó de com et vas poder oblidar d'allò. RAC 105. I'm good right here. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. Però seguim sent els de sempre, l'energia.

playing Sinatra your way and have it's no my fear. Just get it's up and get it. La teva música. I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was high. Are open. Tell them what I hope. someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Sold them all I know. Amb Arnau Mulet. I també amb Damiano David i amb aquesta que es diu Born with a Broken Heart. L'artista que després de deixar la banda Måneskin ha començat el seu camí en solitari i la cosa li està anant molt i molt bé. Rock